Og da får vi ord for dagen. Jo, tidsrommet mellom soloppgang og solnedgang. Ja, det var ikke så verst. Andre ord for dagen? Så flere ord for dagen, ja. Jo, unatt. Ja, men det var fin. Takk skal du ha. Og vi hørte sjefsanalog Emil Anton Bull med ord for dagen. I morgen til samme tid vil vi få høre herrefrityr Firgun Pedersen med ord for brekkbønner. Og dermed setter jeg over til Studio B, der Lincoln Mayorga med venner sitter klar med America.